sense tant àngel a l'esquena, la pipa sempre flor de llavi, contemplant la nit serena, vora la mar s'hi passeja un avi, tota la vida lluitant amb les ones, amb son bastó caminant a l'atzar, contemplant la nit serena, es passeja un llop de mar. Quan el temporal i la tramuntana inflava les veles d'un vell bergantí, jo ben aferrat al pal de Massana cridava ben fort: el mar és per mi. Ara que ja és vell i el vespre no marxa, ja no va la pesca, ja no té companys, només va a passeig i enyora la xarxa. Camina feixuc pel pes de tants anys. Amb 70 anys a l'esquena, la pipa sempre flor de llavi, contemplant la nit serena, vora la mar s'hi passeja un avi, tota la vida lluitant amb les ones, amb son bastó caminant a l'atzar, contemplant la nit serena, es passeja un llop de mar. Quan el temporal i la tramuntana inflava les veles d'un vell bergantí, jo ben aferrat al pal de Massana cridava ben fort: el mar és per mi. Ara que ja és vell i el vespre no marxa, ja no va la pesca, ja no té companys, només va a passeig i enyora la xarxa. Camina feixuc pel pes de tants anys, pel pes de tants anys.